เรื่องมหาสติปัฏฐานตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สิ่งนั้นคงทำในบทศึกษาว่าเราจักทำกายสังขารนี้ให้รำงับอยู่แล้วหายใจออกหายใจเข้าตอนนี้ใช้คำว่าสิกขติปสัมภยังกายสังขารังอัสสะปัสสะสามีติสิกขติมีสติอยู่มีสติอยู่ทำในบทศึกษาสำเนียงเราจะเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดลมหายใจทั้งปวง คือกายทั้งปวงสภากายะเมื่อตอนที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ใช้คำว่าเราจะระงับกายสังขารหายใจออกระงับกายสังขารหายใจเข้าให้ฟังให้ดีว่าตอนนี้มันละเอียดลงมาการระงับกายสังขารที่เรานั่งสมาธิกันไม่ได้นานแล้วอยากจะลุกไปลุกมาอยากจะไปเดินจงกรมนั่งก็ไม่เป็นท่าทุกนั่นคือกายสังขารมันยังไม่ระงับที่ในเนี่ยอานาปานสติข้อที่4มันมีคำว่าปสัมภยังกายสังขารังยังกายสังขารให้ระงับระงับมันก็ไม่ใช่ว่าไปช่วยมันเจ็บปวดรุนแรงก็ช่วยมันลุกแต่มันเจ็บมันปวดรุนแรงอะไรต่างๆที่นั่งดูอยู่เนี่ยพยายามระงับลมหายใจทำลมหายใจให้ระงับให้ละเอียดปล่อยตามธรรมชาติโดยไม่ต้องไปกดไปเกร็งไปตึงไปอะไรกับมันให้มันอยู่ตามธรรมชาติมีสติอยู่เฉพาะรู้มันเข้ามันออกตามธรรมชาติมันมันจะปวดรวดร้าวก็ไม่ต้องไปสนใจมันปล่อยมันไว้ก่อนตอนนี้จะดูลมให้มันระงับลองมันก็จะมีอาการเย็นที่รูจมูกเย็นที่มันกระทบเย็นขึ้นในช่วงนี้กายจะเริ่มระงับความเจ็บปวดรวดร้าวก็ค่อยๆหมดไปอาจจะง่วงนอนนั่นมันระงับลงมันง่วงนอนคนนอนหลับคือกายระงับจิตระงับคนนอนหลับไม่ปวดหลังปวดเอวไม่ตะขั่นตะคอปวดเนื้อปวดตัวทั้งที่ปวดอยู่แต่หลับไปแล้วมันหมดเลยหมดความรู้สึกและเวลานอนหลับมันไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่คนตายยังหายใจอยู่แต่ลมหายใจของคนนอนหลับนั้นมันละเอียดมากละเอียดมากเราก็ดูเราเนี่ยจึงมีคำว่าสับปัสสัมภยังปัสสัมภยังกายสังขารังอสัพพะสานีติสิกขติย่อมสำเนียกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดเราจะระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเข้าระงับลงก็หายเจ็บปวดรวดร้าวนั่งได้นานๆยิ่งที่มันเย็นข้าวเย็นชารูจมูกขึ้นสมองนุ่มเย็นในหัวเหมือนเอาน้ำแข็งมาแช่จนคางสั่นงับความง่วงเหงาหานอนลังเลสงสัยฟุ้งซ่านลำคาญหายกายลำงับจิตลำงับเย็นกายเย็นใจเย็นจิตเย็นแต่จะเย็นเบาโปร่งอย่างนี้นั่นเรียกว่ากายลำงับมันก็มีพรมีปีติอิ่มเอิบไม่หิวโหยอารมณ์มีความสุขซึ่งยากที่จะพูดให้คนอื่นรู้จักเมื่อเราทำอย่างนี้มันมีความสุขมีปีติความสุขและปีตินั่นคือสุขเวทนาที่เราจะต้องมาทำความรู้จักมันต่อไปแต่เดี๋ยวนี้เรายังไม่พูดเราจะพูดถึงการรู้จักกายมีสติในกายเราก็จะได้เห็นความระงับลงมันเกิดความสุขเกิดปีติจนน้ำตาไหลคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ผู้มีบุญมีคนผู้ได้เลี้ยงเรามาพาเราใหญ่โตมาให้เราได้พบสิ่งเหล่านี้ได้พบ ความสุขความอิ่มเอิบในจิตในใจอย่างนี้มันไม่เคยมีมีเงินเป็นแสนล้านไปซื้อเอาไม่ได้แต่บัดนี้เราได้พบอย่างนี้มันเกิดเวทนาใหม่คือความสุขนะเป็นสุขเวทนาทำให้หลงได้มากมากมีความสุขจนน้ำตาไหลจะว่าร้องไห้ก็ไม่ใช่มันไหลออกมาด้วยความอิ่มอิ่มอกอิ่มใจจนล้นออกมาเป็นน้ำตาล้นออกมาดีใจที่ได้พบสิ่งนี้แล้วก็คิดถึงพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามาให้พบสิ่งนี้อยากให้ท่านได้พบได้เห็นไปโน่นเลยทีนี้ถ้าทำอย่างนี้มันก็เรียกว่าเห็นกายในกายมีสติในกายเพราะลมหายใจนั้นคือกายพระพุทธเจ้าพระศาสดาได้ตรัสว่าการกระทำอย่างนี้กำหนดรู้ลมหายใจยาวหายใจสั้นเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นกำหนดรู้ลมทั้งปวงที่มันพัดไปตามกายที่มันดิ้นยึกยักยักบางคนตัวโยกตัวคอนคือลมมันโยกหายใจเข้ามันโยกขึ้นหายใจออกมันจุบลงถ้าไม่มีสติก็ไปโยกช่วยกับมันนั่งโยกเลยถ้ามีสติเป็นสัพพกายปฏิสังเวทีรู้ความลมทั้งปวงก็ไม่โยกเลยมันก็ดูเฉยๆมือกายทั้งปวงก็ทำกายให้ลำงับเจ็บปวดรวดร้าวควบคุมลมหายใจให้ละเอียดเหมือนลมหายใจคนนอนหลับเย็นล่องเย็นลงเย็นลงก็ลำงับหูดับลงไปอิ่มเอิบความสุขปีติเย็นเออพลนาทราบสานทั่วไปแผ่สานไปทั้งตัวเย็นแสนจะเย็นน้ำตาไหลปรีออกมาล้นล้นออกมาด้วยความดีใจนี่เรียกว่าอย่างกายสังขารให้ระงับเมื่อทำการสังขารอย่างนี้ระงับชื่อว่าเห็นกายในกายพระศาสดาบอกเห็นกายในกายอิติอัจฉตังวากายเยกายานุปัสสีวิหารติภิทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติอัจฉตาภิทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติสมุทยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติสมุทยวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติขออภัยภาษาบาลีไว้อย่างนี้เธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมในกายบ้างย่อมอยู่อย่างนี้นี่บทสรุปคือถ้าทำกายให้ลำงับเย็นแสนจะเย็นมีความสุขปีติปราโมทย์จนล้นปีเป็นน้ำตาไหลออกมาหลังจากนั้นมีสติจ่อดูสภาวะเช่นนั้นก็ชื่อว่าเห็นกายในกายกายในกายภายในกายในกายภายนอกอัจฉตังวากายเยกายานุปัสสีวิหารติภิทังวาเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกดังนั้นบอกว่าอัจฉตะภิทาวากายเยกายานุปัสสีวิหารติเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกคำนี้คงจะสับสนสักหน่อยสำหรับนักศึกษากายในกายภายในกายในกายภายนอกมีสองอันนะแล้วก็มีคำว่ากายในกายทั้งภายในและภายนอกช่วยฟังให้ดีเห็นความเห็นธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายใช้คำว่าเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างขออภัยต้องอธิบายกันละทีนี้ว่ากายในกายภายในกายในกายภายนอกกายในกายทั้งภายในภายนอกความเกิดธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายบ้างธรรมที่เสื่อมที่เสื่อมลงในกายบ้างทั้งเกิดขึ้นทั้งเสื่อมลงในกายบ้างละเอียดหน่อยคำว่ากายในกาย ภายในมีกายในกายกายเยกายานุปัสสีเห็นกายในกายอัจจตังวาภายในพหิทาวาภายนอกกายในกายภายในก็หมายความว่ากายของเราเนี่ยอะไรที่มันอยู่ในกายเนี่ยอะไรที่มันอยู่เนี่ยมีดินน้ำไฟลมมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าที่มันรวมกันอยู่นี่ในกายที่หนังหุ้มห่อนี่ไม่มีความเป็นหญิงไม่มีความเป็นชายไม่มีความงามไม่มีความเท่แต่เห็นธรรมชาติของกายนี่ในกายนี่มีอะไรบางทีเราก็ยังสวดว่าอัตถิอิมัสมิงกายเยในกายของเรานี่เลยเราสวดกันก็ในกายเนี่ยกายในกายเมื่อมันสงบแล้วครับเย็นมันตึงอยู่อย่างนี้มันมีความสุขเพ่งลงมาดูตัวกายจริงๆว่ามีอะไรอยู่ภายในนี่ไม่มีความสวยไม่มีความงามไม่มีหญิงไม่มีชายในนี้ไม่มีหนุ่มไม่มีแก่ในนี้แต่มีธรรมชาติดินน้ำไฟลมแล้วมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าปอดหัวใจม้ามพังเพิดนี่เรียกว่าเห็นกายในกายภายในของเรานี่เห็นกายในกายภายนอกก็เห็นกายของคนอื่นหญิงอื่นชายอื่นสวยๆเดินมานั่นนะพอเห็นปั๊บมันนู่นแล้วว่าเห็นกายในกายภายนอกกายของคนนู้นก็เหมือนกับของเรามีตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่ามีขี้มีเยี่ยวอะไรภายในเนี่ยมีน้ำหูน้ำตาขี้ฟันเปลอะไปหมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อหุ่นกระดูกน้ำหนองน้ำเลือดในกายที่ว่างามๆนั้นไม่มีความงามไม่มีความขี้เลไม่มีสิ่งที่น่าเกลียดและไม่น่าเกลียดแต่มีธรรมชาติดินน้ำไฟลมรวมกันห่อหุ้มกันเอวายทาหิอังคสัมภาราโหติสัทโทระโทอิตินะนางภิกษุณีชื่อติจาลานะพูดนี้เหมือนประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันทำเรียกว่ารถมีขึ้นได้เอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งหลายอายตนะอายตนะทั้งหกก็เหมือนกันแลรวมกันเข้าเหตุตรงปฏิจจสัมโพตาเหตุตุพังคานิรุชเลมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุแตกสลายมันก็ดับไปนี่อย่างนี้ยะถาหิอาศัยเหตุอาศัยธรรมทั้งหลายยะถาหิอังคสัมภาราโหติสะโทขะโทอิติเมื่อประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าโดยการถอดออกมาแล้วไม่รู้ตัวไหนเป็นรถร่างกายภายนอกของผู้หญิงผู้ชายที่เดินมานั้นไม่มีคำว่าหญิงไม่มีคำว่าชายไม่มีคำว่าสวยไม่มีคำว่าขี้เลแต่มีความเป็นกลางการเห็นแบบวิปัสสนามันเห็นแบบนี้นะวิปัสสนาจะต้องเห็นแบบนี้ว่าในนี้นะไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีขี้ริ้วไม่มีขี้เลวไม่มีสวยไม่มีงามที่เดินมานั้นมีดินน้ำไฟลมผสมกันควบคุมกันข้าวจึงเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เหมือนประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันภายในที่หนังห่อหุ้มมีเนื้อเลือดเอ็นกระดูกตับไตไส้พุงม้ามหัวใจปอดอาหารเก่าอาหารใหม่รวมอยู่ในนั้นในตาในหูในจมูกในลิ้นก็มีขี้หูขี้ตาขี้ฟันอะไรพวกนี้เห็นในนี้เรียกว่าเห็นกายในกายภายนอกเดี๋ยวฟังให้ดีตั้งใจคิดให้ละเอียดเพ่งลงให้ละเอียดมันจะรู้ว่าเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกพระพุทธเจ้าท่านตรัสละเอียดว่าอัจฉริตังวากายเยกายานุปัสสีปหิทาวากายเยกายานุปัสสีอัจฉตปหิทาวากายเยกายานุปัสสีเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกบ้างเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกเที่ยงมีเห็นไปพร้อมกันทั้งของเราทั้งของเขามันเหมือนกันหมดในกายนี่มีอะไรเหมือนกันหมด ื่อเห็นธรรมคือสภาวะตัวธรรมชาติและกฎธรรมชาติที่มีอยู่ในกายของเราของเขาของคนอื่นของเรานี่ก็เหมือนกันมันมีธรรมที่เกิดขึ้นสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหังติวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหังติสมุทัยวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหังติท่านบอกพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในกายบ้างเมื่อเห็นกายในกายของเราภายในเห็นกายในกายของคนอื่นภายนอกเห็นกายในกายทั้งของคนอื่นทั้งของเราทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันเหมือนกันประกอบไปด้วยขันธ์ด้วยธาตุเอวังคันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมเมื่อขันธ์ทั้งห้าธาตุทั้งหลายอายตนามีพร้อมกันอยู่ก็เหมือนกันแลพระพุทธเจ้าหมายอย่างนี้เมื่อทำให้เกิดเป็นคนเป็นสัตว์คำสมมติว่าคนและสัตว์มันก็เกิดมีในนี้นี่แหละเรียกว่าเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายนอกทั้งภายในไม่มีคำว่าเราไม่มีคำว่าเขาไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสวยไม่มีงามไม่มีขี้ริ้วไม่มีขี้เร่เป็นเรื่องธรรมชาติหลังจากนั้นก็เห็นความเสื่อมในกายนั่นเห็นความเกิดขึ้นมีอะไรในกายเริ่มตั้งแต่เห็นหยาบจับละเอียดลงไปเห็นกายนั่งอยู่เองหน่อยมันก็เสื่อมมันเจ็บปวดรุนแรงมันก็ลุกขึ้นมายืนเสื่อมจากนั่งเกิดขึ้นมาเป็นยืนเองนอนกันเหนื่อยเองเสื่อมจากยืนลงมาเป็นนั่งหรือเป็นนอนเป็นเดินนี่เห็นธรรมมันเกิดขึ้นในกายลมหายใจเข้าเกิดขึ้นได้ลมหายใจออกเข้าแล้วออกออกแล้วเข้าอย่างนี้มันก็เกิดขึ้นก็ดับนี่เกิดดับเกิดดับเห็นธรรมทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปในกายบ้างท่านจึงกล่าวว่าเห็นธรรมสมุทัยธรรมานุปัสสีปัญญวยธรรมานุปัสสีสมุทัยวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารตินุปัสสีตามเห็นตามเห็นพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในกายที่นายเห็นธรรมคือความเสื่อมในกายที่นายเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมทั้งสองเลยในกายนั่งอยู่นี่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งสมาธิอยู่นี่เห็นความทุกข์เกิดขึ้นในกายเห็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเป็นเวทนาในกายเห็นลมหายใจที่เกิดขึ้นเห็นลมหายใจที่หายใจออกไปดับไปเองเราก็หิวก็หายน้ำเห็นการหิวเกิดขึ้นกินน้ำเข้าไปแล้วก็เห็นการไปเยี่ยวออกมาเห็นมันละเอียดลงไปเห็นทั้งเกิดขึ้นทั้งดับไปในกายไม่มีอะไรเที่ยงแท้เห็นกายในกายภายนอกเห็นกายในกายภายในไม่มีเราเขาไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีความสวยไม่มีความงามไม่มีความขี้ริ้วขี้เลเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นความเกิดเห็นความเสื่อมเห็นความเกิดเห็นความดับดูในกายทั้งของเราของเขาเมื่อเห็นทั้งสองอันนี้สติก็ตั้งมั่นอยู่ในกายรู้ว่ากายมีอยู่กลุ่มก้อนอันนี้มีอยู่ดินน้ำไฟลมผสมกันเป็นกายอันนี้มีอยู่แต่ก็เพียงสักว่าให้เรารู้ว่ามันมีเท่านั้นเพียงสักว่าอาศัยให้ระลึกเท่านั้นมันเกิดมาให้เรารู้มันมีให้เรารู้เท่านั้นเราไม่เป็นเจ้าของไม่อาศัยภาษาบาลีว่าตัณหาทิฏฐิไม่อาศัยไม่ถือมั่นใดๆในโลกท่านสรุปอย่างนี้นะท่านบอกว่าอัธิกาโยติวาปนัสสะสติปัจจุปฏิตาโหติยาวะเทวญาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะตรงนี้บอกว่ามีสติตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่ารู้ใช้คำว่ามัตตายะยาวะเทวญาณมัตตายะสักว่าให้รู้ปฏิสติมัตตายะสักว่าให้ระลึก พวกภาษาอีสานว่าให้หุ่มมือเขาว่ามันมีอยู่ซื่อซึ่งบ่แม่นเฮาเฮาว่าอาศัยบ่ได้ไม่มีวิญญาณเข้าไปอาศัยทิฏฐิตัณหาอาศัยในนั้นไม่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นที่ภาษาบาลีท่านบอกว่าอนุสิโตจะวิหารติน่าจะกินจินโลเกอุปปาทิยติเอวัมปิภิกขเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหารติอนิสิโตไม่แอบอิงอาศัยจิตนี้วิญญาณอันนี้ไม่อาศัยเป็นเจ้าของของกายกายไม่ใช่เราไม่ใช่กายเพียงแต่มันมีธรรมชาติถ้าสี่ขันธ์ห้าตั้งมาให้รู้ว่ามันมีเฉยให้ระลึกว่ามันมีได้อาศัยกันอยู่เหตุตรงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเลเมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นอยู่ได้เมื่อเหตุแตกสลายก็ย่อมดับไปมันก็เลยไม่อาศัยเป็นผู้มีตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยตัณหาความทะเยอทะยานอยากในกายอยากให้กายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอใจเป็นเจ้าของอย่างนั้นอย่างนี้ทิฏฐิอาศัยอยู่ในกายอันนี้ไม่มีถ้าเห็นมันเป็นธรรมชาติเป็นก้อนกลุ่มก้อนของธรรมชาติอย่างนี้มันไม่มีเลยมันยึดไม่ได้เห็นธรรมชาติก็ปล่อยไปตามธรรมชาติจึงบอกว่านะจะกินจิโลเกอุปาทิยติไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกจึงกล่าวว่าอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายเอาเราเป็นอันว่าเราพูดกันค่อนข้างละเอียดทางดูลมหายใจตั้งแต่ดูลมยาวจนตัวร้อนจนเหนื่อยอึดอัดมาดูลมสั้นอึดอัดไม่พออยู่พอกินมาดูมันละเอียดตามธรรมชาติของมันปล่อยวางไม่กดไม่เกร็งไม่กลืนเพ่งจ้องดูอยู่ธรรมดาก็เห็นมันดิ้นยึกไปทั้งเนื้อทั้งตัวเห็นตัวโยกตัวคลอนตัวใหญ่ก็รู้อยู่เฉยๆนี่เรียกว่าเห็นกายทั้งปวงลมทั้งปวงหลังจากนั้นก็บังคับให้มันละเอียดให้มันละเอียดปล่อยให้มันละเอียดละเอียดละเอียดเหมือนคนนอนหลับเริ่มเย็นเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มง่วงก็ดูอยู่อย่างนี้จนมันเย็นแสนจะเย็นจนเกิดความสุขเกิดปีติจนน้ำตาไหลออกมาหลังจากนั้นก็พิจารณากายนี้ไม่เห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายนอกภายในเมื่อจิตมันอิ่มเอมอารมณ์ไม่หิวโหยแล้วมันก็พร้อมไม่สัดสายไปที่อื่นก็เพ่งลงมาดูในกายใต้ผิวหนังลงไปมีอะไรมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีกระดูกมีตับไตไส้พุงปอดตับหัวใจพังผืดมีม้ามลงไปในท้องในไส้มีอาหารใหม่อาหารเก่าที่จะรอถ่ายเทออกดูมาข้างนอกหนังหุ้มอยู่เต็มไปด้วยรูคุ้มคนมีขี้หูขี้ตาขี้เล็บขี้ฟันดูนี่เรียกว่าเห็นกายในกายภายในอาศัยกันอย่างนี้กายในกายภายนอกคือกายในกายของคนอื่นของหญิงอื่นชายอื่นไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีสวยไม่มีงามไม่มีขี้ริ้วขี้เหล่เห็นกองธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างนี้เห็นทั้งภายนอกเห็นทั้งภายในเห็นทั้งกายคนอื่นเห็นทั้งกายของเราเป็นเหมือนกันหลังจากนั้นเห็นความเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นในกายความเสื่อมเกิดขึ้นมีความมีธรรมที่เกิดขึ้นในกายมีความเสื่อมเกิดขึ้นในกายเห็นทั้งความเกิดขึ้นเห็นทั้งความเสื่อมหลังจากนั้นสติตั้งมั่นรู้จักว่ากายมีอยู่เพียงให้รู้มันมีมาให้เรารู้ไม่ใช่มีมาให้เราเป็นเจ้าของมันให้เราระลึกรู้สึกตัวเพราะมันมีอยู่เพียงแค่นี้จิตมันก็ถอยห่างออกมาเห็นธรรมชาติอย่างนี้มันไม่ไปเป็นเจ้าของนะจะกินจีโลเกอุปาทายิติพูดยาวคาซาบาลีลิ้นไม่ทันอุปาทิยตินะจะกินจีโลเกอุปาทิยติไม่ยึดมั่นติ่งใดในโลกภิกขเวกายเยกายานุปัสสีวิหารติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แหละชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายเอาเป็นว่าเราพูดถึงมหาสติปัฏฐานมีสติตั้งอยู่ในกายอย่างนี้เริ่มก็จะเห็นเวทนามีความสุขมีความทุกข์อะไรก็ดูมันลึกลงไปเองแต่นี่ไม่พอ างคนมันเห็นนะดูเขาจะจัดมีลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าเห็นลมหายใจไหลออกมาเอาพูดการดูลมหายใจเพียงแค่นี้ก่อนบางท่านไม่เหมาะที่จะดูลมหายใจเมื่อไม่เหมาะที่จะดูลมหายใจเนี่ยพระศาสดาก็จัดสำหรับผู้ที่มีความเหมาะสมเอกแบบใหม่เพื่อจะได้รู้จักกายนั่นเองก็เลยเปลี่ยนมาอย่างหยาบกว่าลมหายใจคือมารู้จักอิริยาบถที่ว่าอิริยาบถะสติปัญญาของคนไม่เหมือนกันแต่จำเป็นจะต้องวิวัฒนาการได้ประโยชน์เท่ากัน ตามเรี่ยวแรงแห่งสติปัญญาดูลมหายใจมันละเอียดเกินก็ขยับขึ้นมาหยาบหน่อยเรียกว่าอิริยาบถอุณะจะปรังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งปุณะจะปรังมีอีกพูดง่ายว่ามีอีกมีข้อใหม่อีกที่จะมารู้จักมันมีอีกไม่ใช่เพียงเท่านี้ถ้าลมหายใจไม่พอมันละเอียดเกินมันก็มีอีกแบบอื่นปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานติทิโตวาทิโตมหิติปชานตินิสินโนวานิสินโนมหิติปชานติสยาโนวาจยาโนบีติปชานติยถายถาวาปนัสสกาโยปนิหิโตโหติตถาตถานปชานาติขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีหน่อยท่านบอกว่าดูกรภิกษุทั้งหลายข้ออื่นแบบอื่นยังมีอีกภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนรู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งรู้ชัดว่านั่งเมื่อนอนรู้ชัดว่านอนเราอยู่ในอิริยาบถอย่างไรตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างไรนั่งชันหัวเขานั่งพับเพียบนอนมือหงายนอนง่ายมือกายหน้าผากรู้มันมีสติรู้เหมือนดูคนอื่นนะเหมือนเรานั่งจ้องจอบดูคนอื่นเหมือนดูคนอื่นไอ้หมอนี่กำลังนั่งเว้ยหมอนี่กำลังยืนเว้ยหมอนี่กำลังเดินเว้ยหมอนี่กำลังนอนหมอนี่กำลังนอนงายมือกายหน้าผากไอ้หมอนี่นอนชันหัวเข่าไอ้หมอนี่นั่งยองยองดูอย่างนี้ท่านว่าเธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นใช้คำว่าอย่างนี้นะตั้งดวงให้ดีตั้งกายไว้อย่างไรจะรู้อย่างนั้นยะถายะถาวาปนัสสกาโยปนิหิโตโหติตถาตถานัมปชานาติเนี่ยเธอตั้งกายไว้อย่างไรเธอก็พึงรู้อย่างนั้นรู้ชัดอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายบ้างกายในกายภายในกายในกายภายนอกกายในกายทั้งภายนอกภายในลงท้ายเหมือนกันกับอานาปานสติสรุปอย่างเดียวกันว่าถ้าทำอย่างนี้มันก็จะไปเห็นกายเยกายานุปัสสีอัจฉตังวาภายในกายเยกายานุปัสสีปหิตทางวาหลังจากนั้นก็รู้ทั้งภายนอกทั้งภายในรู้ทำอันเกิดขึ้นทำอันเสื่อมทั้งเกิดขึ้นทั้งเสื่อมในกายอันนี้หลังจากนั้นก็เห็นว่ากายนี้เป็นเพียงธรรมชาติกลุ่มก้อนของธาตุของขันธ์อธิกายโยติวาปนัสสติปัจจุปฏิตาโหติยาวะเทวายานมัตตายะปฏิสติมัตตายะอนิสิโตจะวิหารตินะจะกินจิโลเกอุปาทิยติพูดเหมือนกันสรุปเหมือนกันมีสติเข้าไปตั้งมั่นกายนี้มีอยู่เพียงสักว่าให้รู้มีอยู่เพียงสักว่าให้ระลึกถึงเท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นพิจารณาเห็นความเสื่อมความตั้งอยู่ทั้งความเสื่อมทั้งความเกิดขึ้นเธอเป็นผู้มีตัณหาทิฏฐิไม่อาศัยไม่ยึดมั่นใดๆในโลกอย่างนี้ชื่อว่าเห็นกายในกายมันก็ลงอีรอบเดียวกันกับการพิจารณาดูลมแต่ว่าตอนนี้มันหยาบหน่อยดูลมมันละเอียดก็กลับเข้ามาดูอิริยาบถ อันเป็นหลักมันมีใหญ่ๆอยู่4อันยืนเดินนั่งนอนลูกเหมือนไปดูคนอื่นทำไม่ใช่ทำวันเดียวทำแล้วทำเหล่าทำเหล่าเหล่าแล้วๆอยู่ตรงนั้นนะจนสติมันเห็นแล้วก็เลยเห็นธรรมดาธรรมชาติว่าโอ้กายนี่หมายว่ามันจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ใช่เราไปทำมันมีความทุกข์บีบคั้นนั่งแล้วต้องนอนนอนแล้วต้องยืนต้องเดินหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเห็นธรรมที่เสริมเห็นกายภายในของเราเห็นกายภายนอกคนอื่นก็เหมือนกันที่ยืนเดินนั่งนอนนี่มีตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าขี้เล็บขี้หูขี้ฟันมีเหมือนกันทั้งภายนอกภายในทั้งของคนอื่นทั้งของเราไม่มีหญิงไม่มีชายไม่สวยไม่งามไม่ขี้ริ้วขี้เลยอย่างนี้เรียกว่าเห็นกายในกายไม่ใช่เห็นความสวยในกาย จิตตานิสิตาเข้าไปอาศัยจะเรียกว่าสติมันมีพร้อมสัมปชัญญะมีพร้อมแล้ววิญญาณนะจิตวิญญาณที่แท้จริงก็ไม่มีตัณหามีทิฏฐิเข้ามาอาศัยหรือจิตวิญญาณไม่ไปอาศัยอยู่กับตัณหากับทิฏฐิมันอาศัยกันเนี่ยคำว่าอาศัยมีจิตวิญญาณล้วนๆตัณหาทิฏฐิความเห็นความอยากความยึดมั่นถือมั่นอะไรต่างๆถ้ามันมีอยู่ด้วยกันมันก็เรียกว่าอาศัยกันทั้งสองฝ่ายอาศัยกันทีนี้ท่านจึงบอกว่าเมื่อเห็นอย่างนี้ชัดเจนมันเป็นสภาวะธรรมล้วนๆมันก็เป็นอนิสสิโตจะวิหารตินั่นจะกินจิโลเกอุปาทิยติหมายความว่าเป็นผู้ตัณหาและทิฏฐิไม่อาศัยอยู่แล้วไม่ยึดมั่นสิ่งใดในโลกใครอาศัยกับใครก็ดูเอาจิตวิญญาณไปอาศัยกิเลสตัณหาหรือตัณหาทิฏฐิมาอาศัยจิตวิญญาณมันอาศัยด้วยกันทั้งนั้นเทสภาวะที่เป็นจริงอย่างนี้มันอาศัยกันไม่ได้เหมือนตบมือข้างเดียวมันไม่มีอีกข้างหนึ่งมันก็ไม่ดังจะมีเพียงเท่านั้นมันจะต้องลงไปสู่จุดเดียวกันคือเห็นสภาวะธรรมโดยธรรมชาติแล้วจิตก็คลายหมุนเกลียวของมันคลายออกมาปล่อยวางทิฏฐิตัณหาไม่เป็นเจ้าของจิตไม่เป็นเจ้าของไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของกายมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของสิ่งที่เราหลงเข้าไปว่าเป็นกายเป็นเรานั่นเรียกว่าไม่อาศัยจะว่าตัณหาทิฏฐิไม่อาศัยหรือจิตวิญญาณนี้ไม่อาศัยตัณหาทิฏฐิก็ได้จึงเรียกว่าอนิสสิโตวิหารติอนิสสิโตจะวิหารติเอาเราได้พูดกันถึงเรื่องการดูลมหายใจก็จะมาสู่การเห็นกายในกายกายัญญตระหังภิกขเวเอตังวทามิอัสสาสัพพัสสาสังภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลมหายใจนี้แหละเป็นกายอันหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเห็นกายในกายด้วยการดูลมที่ละเอียดจึงเกิดความสุขเกิดปรีติล้นสงบระงับแล้วก็มาเพ่งดูตัวกายแท้ๆก็เลยเห็นกายในกายกายในกายภายในกายในกายภายนอกเราได้พูดกันมาแล้วต่อมาการดูลมหายใจว่ามันละเอียดเกินก็มาดูอิริยาบถดังที่อธิบายมาแล้วยืนก็รู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนกายตั้งอยู่ในอิริยาบถอย่างไรก็รู้อิริยาบถนั้นมันอยู่อย่างไรพระศาสดาว่ายะถายะถาวาปนัสสกายโยปนิหิโตโหติตถาน้ำประชานาติยะถาอย่างใดอย่างใดตถาอย่างนั้นอย่างนั้นภาษาบาลีว่ายะถาวาปนัสสกาโยปนิหิโตโหติตมาตถานประชานาติกายตั้งอยู่อย่างใดอย่างใดก็รู้อย่างนั้นอย่างนั้นจะนั่งชันหัวเขานอนง่ายมือกายหน้าผากเอาแล้วแต่จะทำยังไงก็รู้มันยืนเดินนั่งนอนรู้เหมือนเราจ้องดูคนอื่น เหมือนยืนอยู่ข้างหลังแอบดูคนอื่นเขากำลังนั่งอยู่หรือเหมือนกับไปอยู่ไกลๆมองไปเห็นคนหนึ่งกำลังยืนอยู่กำลังเดินอยู่กำลังนอนมือกายหน้าผากกำลังนั่งชันหัวเข่ากำลังนั่งจ้องๆดูอย่างนี้ไม่ต้องดูลมดูอะไรเลยลมหายใจก็ไม่ดูทำได้แล้วเราจนเกิดความสงบจิตจ่อดิ่งลงไปดูที่การเคลื่อนการไหวการยืนเดินนั่งนอนอย่างนี้แหละเมื่อสงบเข้ามันก็ดูเห็นกายภายในกายภายในภายนอกนี่เราผ่านมา2อันแล้วนะ2วิธีคงจะต้องพูดกันละเอียดอันไอ้พวกสติปัฏฐานนี่พูดไปเรื่อยเอาวิธีดูลมไม่ถนัดมาดูอิริยาบถยืนก็ยืนเฉยๆเหมือนดูมันอยู่นั่งนิ่งเฉยๆนี่รู้จักมันอยู่อย่างนี้บางคนมันถนัดทางนี้แหละพอยืนมันง่วงนักลุกขึ้นยืนก็ดูภาพที่ยืนอยู่นี่เหมือนดูคนอื่นเจ็บสงบง่วงก็ไม่ง่วงที่ก็เดินให้มันดูนั่งดูนอนดูอย่างนี้แหละมันก็จะสงบสติสมาธิรวมกันเข้าดิ่งลงไปก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในกายสิ่งที่ดับไปในกายเห็นกายในกายมีอะไรตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเลือดเนื้อเห็นกระดูกอะไรเห็นมันเป็นธรรมชาติต่อมาก็เห็นธรรมที่เกิดขึ้นสมุทัยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในกายเจ็บปวดรู้ละเวทนาอะไรก็แล้วแต่รู้มันแล้วก็เห็นความเสื่อมไปหมดไปในกายวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติสมุทัยวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ดับลงเสื่อมไปเห็นสิ่งทั้งเกิดขึ้นทั้งเสื่อมไปอันมีอยู่ในกายนี้เหมือนกับการดูลมเอาทีนี้ถ้า2วิธีนี้ยังไม่ถนัดก็กระเทิบขึ้นมาหยาบอีกที่จะมาดูสมปัญญาบัพพะมาสร้างความรู้สึกในการเคลื่อนไหวพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้หลายๆอันปุณณจปรังภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกข้อนึงยังมีอีกไม่ใช่มีอันเดียวไม่ใช่ต้องมาดูลมอย่างเดียวไม่ใช่ต้องมาดูอิริยาบถอย่างเดียวจะได้ไม่เถียงกันบางพวกก็ต้องมีอย่างนี้เท่านั้นต้องดูการเคลื่อนการไหวอย่างนี้เท่านั้นสั่งแก้วาจาโคนอย่างนี้เท่านั้น มองด้านเดียวพระศาสดาตัดไว้เผื่อคนหลายๆคนเผื่อจริตเผื่อความฉลาดเผื่อความโง่ซึ่งไม่เท่ากันท่านจะบอกว่าปุณะจะปรังภิกขเวภิกษุทั้งหลายอีกข้อหนึ่งมีอีกนะมีคำว่าอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งปุณะจะปรังอีกข้อหนึ่งยังมีอีกเอ๊ะบอกว่า2อันไม่ได้ผลไม่ทันก็มาดูอีกอันใหม่มีความรู้สึกตัวในการก้าวในการถอยในการแลในการเลี้ยวในการคู่ในการเหยียดการทรงผ้าสังฆาบาตรจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นการพูดการนิ่งอย่างนี้สร้างสัมปชัญญะความรู้สึกตัวอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานการีโหติสัมนิจเตปสาริเตสัมปชานการีโหติลงท้ายว่าสัมปชานการีโหติอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานการีโหติทำความรู้สึกในการก้าวการถอยอภิกันเตปฏิกันเตการก้าวการถอยอโลกิเตวิโลกิเตการเลี้ยวการแลการเลี้ยวสัมมินชิเตปัสสาริเตการคู่การเหยียดซอยลงไปอย่างนี้หยาบหยาบแต่ซอยทีลงไปสังกาติปตะจีวลาจีวลธารเนสัมปชานะการีโหติ การนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังฆาอุ้มบาตรผ้าสังฆาอะไรรู้รู้มันก่อนรู้ว่ากำลังเคลื่อนไหวธรรมนิยมจากนี้การฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มมีสติมีสัมปชัญญะรู้อสิเตปีเตขายิเตสายิเตสัมปชานะกาลิโหติท่านซอยละเอียดลงไม่ว่าจะเป็นการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มลึกลงไปยิ่งกว่านั้นอีกอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการิโหติการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่พูดพูดง่ายๆว่าไปขี้ไปเยี่ยวก็มีกรรมฐานอยู่ตลอดนั่งทำอยู่ในห้องส้วมนี่อย่าหาว่าพูดเลยเถิดไปนะอย่าหาว่าคุยโม้ว่าเรื่องการทำวิปัสสนาทำกรรมฐานก็ทำอยู่ตลอดไม่แต่ขณะที่เป็นนั่งขี้ครับพูดง่ายๆก็พยายามไปหน่อยไม่ใช่พูดเราเองพระพุทธเจ้าท่านตรัสอุจจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชานการิโหติเห็นไหมการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะตอนนี้อย่าให้มันถ่ายทิ้งเฉยๆวันละครั้งสองครั้งถ่ายให้มีประโยชน์ถ่ายให้มีประโยชน์อย่าถ่ายทิ้งเฉยๆถ่ายทิ้งไปเป็นปุ๋ยเนี่ยมันยังประโยชน์ไกลไอ้ประโยชน์ใกล้ๆสร้างสติสัมปชัญญะเห็นธาตุดินมันไหลออกธาตุน้ำมันไหลออกตอนเช้าเอามันเข้าตอนนี้เอาออกเอาเข้าเอาเข้าออกอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นความเสื่อมเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในกายเห็นความเสื่อมในกายท่านผู้ของท่านละเอียดนะเห็นความเสื่อมความเกิดขึ้นสมุทยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงวิหารติสมุทยวยธรรมานุปัสสีวากายสมิงเนี่ยเห็นธรรมอันเกิดขึ้นในกายเห็นธรรมอันเสื่อมลงในกายเห็นธรรมทั้งเกิดขึ้นทั้งเสื่อมลงในกายนะการไปถ่ายออกนั่นคืออะไรมันเสื่อมเอาเข้าไปแล้วมันเสื่อมคุณภาพแล้วก็ถ่ายเทออกมาหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แล้วก็จะเห็นตัวก้อนธรรมชาติทั้งก้อนที่มันเกาะกลุ่มกันอยู่นี้ไม่ใช่เรามันก็เลยมีสติเข้าไปตั้งมั่นอธิกายโยติวาปนัสสติปัจจุปทิตาโหติเสริมมีสติเข้าไปตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่รู้ว่ามันมีอยู่ให้รู้เท่านั้นยาวะเทวายานมัตตายะปฏิสติมัตตายะเพียงสักว่าให้รู้เพียงสักว่าให้ระลึกเท่านั้นไม่ได้ให้เราไปเป็นเจ้าของหลังจากนั้นก็อนิสิตโตไม่มีที่อาศัยของตัณหาทิฏฐิอนิสิตโตจะวิหารตินะจะกินจิโลเกอุปทายิติอุปาทิยติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกไม่มีทิฏฐิไม่มีตัณหาทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นเราลงไปในสักกายทิฏฐิตัณหาความอยากเป็นอยากมีอยากได้ไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งนี้ไม่อยากพบเห็นไม่อยากนี่ไม่มีทั้งทิฏฐิไม่มีทั้งตัณหาได้อาศัยอยู่ในจิตดวงนี้หรือจิตดวงนี้ไม่คว้าสิ่งนั้นมาเป็นเจ้าของไปอาศัยอยู่ในทิฏฐิในตัณหาอันนี้เลยที่ว่านัจจะกินจิโลเกอุปาทะทิยาติตัณหาที่ดีไม่อาศัยไม่ยึดมั่นใดๆในโลกหลังจากนั้นท่านก็สรุปเอวัมปิภิกเวภิกขุกายเยกายานุปัสสีวิหารติภิกษุนี่แหละชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายโยทั้งตัวนี้ละเอียดหน่อยละเอียดแม้แต่ไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็รู้กันอยู่อย่างนี้แหละยืนเดินนั่งนอนคะเตทิเตนิสินเนสุเตชาคริเตภาสิเตตุนหิภาเวสัมปชานการิโหติยืนเดินนั่งนอนหลับตื่นพูดนิ่งนั่งสมาธิเฉยๆหลับตาหาตามันอยากหลับว่าหลับตาแล้วก็นั่งดูความเป็นเฉยๆความไม่พูดไม่จาความไม่กระเด็กกระดุกกระเดี่ยวไปไหนนั่งเฉยไม่ต้องดูลมไม่ต้องดูอิริยาบถอื่นได้แต่วันดูไว้ดูเฉยๆตรงนี้ทำได้ไหมไม่เห็นจะยากตรงไหน ที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าบุญหิภาเวเฉยเฉยไม่เคลื่อนไหวนิ่งนิ่งให้เรารู้มันตุนหิภาเวสัมปชานะการีหอติรู้ว่ามันเฉยเฉยมันอยู่เฉยเฉยมันนิ่งพี่นาเห็นสร้างทำความรู้สึกให้เห็นการยืนการเดินการนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งนะสุเตชาคริเตพาสิเตตุนิงพาเวรู้มันอย่างนี้นานๆเข้าจิตมันก็จะลงไปสู่แห่งเดียวกันคือความสงบเมื่อมันมีความสงบแล้วก็ช้อนใช้สติลงไปเห็นกายในกายภายในบ้างเห็นกายในกายภายนอกก็จะเห็นความเสื่อมเห็นความเกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่เกิดที่เสื่อมในกายหลังจากนั้นจิตมันก็ถอนออกมาว่ากายที่มีอยู่เฉยๆให้เรารู้ให้เราระลึกไม่ใช่มีให้เราไปเป็นเจ้าของมันให้เราไปรักไปชังมันมันมีให้เรารู้ยาวะเทวยานมัตตายะยานมัตตายะให้เรารู้เท่านั้นเพียงสักว่าให้รู้ปฏิสติมัตตายะเพียงสักให้ระลึกเอามันมาเป็นเครื่องระลึกว่ามีอนิสิโตจะวิหารติไม่มีทิฏฐิไม่มีตัณหาอาศัยหรือไม่อาศัยตัณหาทิฏฐิมันดูด้วยกันไม่ได้แล้วมันเห็นของจริงมันถอดแว่นตาดำออกซะแล้วไอ้ความมืดความคลึ้มอยู่ในแว่นตาไม่มีที่อาศัยมันฟ้าแจ้งจางปางเท่านั้นแล้วอย่างนี้เท่านั้นจึงสุดท้ายว่าน่าจะกินจิตเราแก่อุปาทิยติพูดอยากลิ้นมันจะเลยไปตรงนั้นไม่ยึดมั่นใดๆในโลกเอวัมปิภิกขเวภิกขุกายเยกายันปัสสีสังหลายนี่แหละคือการเห็นกายในกายสรุปอีกทีหนึ่งดูลมหายใจตั้งแต่ลมสั้นลมยาวจนถึงลมละเอียดลงกายลำงับเห็นลมทั้งปวงที่มันดิ้นมันพัดไปในกายจนเห็นกายลำงับเกิดปีติเกิดปราโมทย์เกิดความสงบดิ่งลงไปเลยเห็นกายในกายภายในเห็นกายในกายภายนอกเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมในกายเห็นทั้งเกิดทั้งเสื่อมจิตก็เลยถอยออกมาไม่มีทิฏฐิตัณหาได้อาศัยแอบเองอาศัยไม่ยึดมั่นถือมั่นใดๆในโลกถ้าดูลมหายใจอย่างนี้ไม่ถนัดก็มาดูการยืนเดินนั่งนอนหรือว่าอิริยาบถรู้มันเหมือนดูคนอื่นยืนคนอื่นนั่งคนอื่นนอนถ้าขณะนี้ยังไม่ทันดูก็มาดูสัมปชัญญะว่าพาสร้างความรู้สึกในการก้มการเงยการเคลื่อนการไหวกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากขากถุยการกินการดื่มการพูดการนิ่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้มันเข้าจิตก็สงบไม่ฟุ้งเมื่อสงบเข้าก็เห็นธรรมชาติล้วนๆที่มันกำลังลุกขึ้นกำลังยืนดูกำลังนั่งอยู่กำลังกินกำลังถ่ายเอาเข้าเอาออกเป็นธรรมชาติล้วนๆไม่ใช่เรายาวะเทวยานมัตตายะเพียงสั่งให้เรารู้เฉยๆเทียนให้มีสติระลึกเข้ามันเท่านั้นจิตก็ปล่อยวางไม่ยึดมันถือมันไม่เป็นเจ้าของอนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยบางครั้งท่านใช้คำว่าอนิสิโตวิญญาณังแต่บางครั้งก็ใช้คำว่าอนิสิโตจะวิหารติก็เลยพูดว่าตัณหาทิฏฐิไม่แอบอิงอาศัยแต่บางครั้งท่านใช้คำว่าอนิสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่อาศัยก็คือจิตความเข้ารู้สึกอะไรต่างๆรู้ทั้งหมดไม่อาศัยเป็นเจ้าของมันมีเพียงเท่านั้นอยู่เดินนั่งนอนไม่พอก็เลยมาดูการเคลื่อนไหวก้มเหยียดก้มเงยคูเหยียดกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากคาคุยรู้มันเข้ามันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ทั้ง3อันนี้ยังไม่พอยังละเอียดเกินเปลี่ยนใหม่อีกพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าปุณะจะปรังภิกขเวว่าเข้าไปอีกยังมีอีกทำไมอีกยังมีอีกดูก่อนพิจารณาอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งมีอีกนะมันหลายข้อที่พิจารณาเห็นการในการเรียกว่าปฏิกูลวนสิกาละบัพพะ มนสิการในใจพิจารณาในใจถึงความปฏิกูลสกปรกเราเคยพูดกันทุกวันแหละเช้าเย็นเวลาสวดมนต์ว่าอย่างนี้อีเวโคอย่างกายโยอย่างนี้อยังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุทังปราตตะราเบื้องบนพื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปจะปริยันโตมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุรโปโรนานัปการัสสาสุจินโนเต็มไปด้วยความไม่สะอาดด้วยประการต่างๆอธิมัสวิงกาเยไม่อยู่ในกายนี้เกสาโลมานะคะนันตัดสวดกันทุกวันนั่งอยู่เฉยๆพิจารณาอันนี้แหละในกายตั้งแต่หัวยันตีนตีนยันหัวมีอะไรมีแต่ของสกปรกไม่สะอาดมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยใส่เป็นขดๆใส่มีอาหารอยู่ในนั้นอาหารใหม่ก็มีอาหารเก่าก็มีหลังจากนั้นก็มีดีมีเชลเลตมีน้อมีเลือดมีเงือมีมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำโมกไอ้ข้อมูลพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเหมือนไถ่มีปากสองข้างเต็มไปด้วยธรรมชาติต่างชนิดข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองเปรียบตัวเราเนี่ยเหมือนไถ่รู้จักไถ่ไหมถุงเงาๆภาษาอีสานเราถุงยาวๆไอ้ถุงแต่มันไม่ใช่เป็นถุงสั้นๆกว้างๆแต่ถุงยาวๆภาษาโบราณว่าไถ่เปรียบเหมือนไถ่ท่านว่าอย่างนี้สยทาปิภิกขเวอุปโตมุขามุโตลีปูลานาวิหิตัสสะทานยัสสะสยาทิทังสาลีนังวิหีนังมุขานังมาสานังเหมือนไถ่มีปากสองปากเอาไว้อย่างนี้ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเปรียบเสมือนไถ่มีปากสองข้างมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญชาติต่างชนิดข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองมีปากสองข้างนะในตัวเราเนี่ยเอาเข้าทางปากไปออกทางก้นนั่นนะมัดไว้ทั้งข้างล่างข้างบนวิทยาทางกระจายเปรียบเทียบนะว่าเป็นอย่างนี้มีปากสองข้างข้างบนข้างล่างเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าไทยเรียกว่าไทยเป็นอย่างนั้นถ้าแก้ออกข้างหนึ่งมันก็จะไหลออกแล้วมีอะไรข้างในมันก็จะเห็นท่านเข้าใจเปรียบเทียบเอาจริงๆว่ามันเหมือนกับไทยซึ่งมีปากสองข้างอุปโตมุขามุโตลีอุปโตมุขามีปากทั้งสองข้างมุโตลีไทปุรานานาวิหิตัสสะธัญญสะเต็มไปด้วยธัญญชาติธัญญชาติต่างชนิดนานาวิหิตัสสะธัญญชาติต่างชนิดข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองงาข้าวสารท่านเรียกมาหมดเลยสาลีนังวิหีนังมุขานังมาสานังคีลานังตันทุลานังตะเมนังจกุณาปุริโสมุนจิตวาบุคคลผู้มีตาดีแก้ไถ่นั้นแล้วก็พึงเห็นได้ว่านี่ข้าวสาลีนี่ข้าวเปลือกนี่ถั่วเขียวนี่ถั่วเหลืองนี่ถั่วงาข้าวสารชั้นใดภิกษุก็เหมือนกันฉันนั้นพิจารณาเห็นกายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเหมือนที่เราสวดดูไปดูมาก็จะเห็นเหมือนดูไถ่กำลังแก้ไถ่ดูแล้วก็จะมาลงอีรอบเดียวกันอีกนั่นแหละมันก็จะเห็นกายในกายเอาขอผ่านไปนะพูดไปมันก็จะเสียเวลากันมากขอให้เข้าใจว่าเหมือนกันเมื่อดูไปดูมาจิตมันก็จอกก็สงบลงเมื่อสงบลงก็ยิ่งเห็นชัดเจนขึ้นมันก็จะเห็นธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในกายนี้ในกายภายในคือกายของเรากายในกายภายนอกคือกายของคนอื่นกายในกายทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งของเราทั้งของคนอื่นมีธรรมที่เกิดขึ้นมีธรรมที่เสื่อมลงทั้งเกิดขึ้นทั้งเสื่อมลงเห็นชัดอยู่ในกายนี้หลังจากนั้นจิตก็ไม่อาศัยเป็นเจ้าของไม่ยึดมั่นถือมั่นตัณหาทิฏฐิไม่มีที่อาศัยในจิตจิตก็ไม่เป็นเจ้าของไปยึดมั่นในตัณหาในทิฏฐิทั้งหลายในที่สุดมันก็ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเตี้ยเห็นกายในกายมีสติมีสัมปชัญญะเมื่ออย่างนี้ ปแล้วว่า 3-4 อันมาเลยนะดูลมหายใจก็ดูมาแล้วดูอิริยาบถก็ดูมาแล้วแม้ไม่ทันนั้นก็ขัดเทิบมาดูความเพื่อนไหวคูเหยียดก้มเงยกระดิกพริกแพงลืมตาอ้าปากขาดถุยเท้าจระปัสสาวะเดิมพูดลิ้มนิ่งแต่ขณะนี้ก็ยังไม่ชัดก็มาดูปฏิโกณดูความสกปรกในร่างกายตั้งแต่หัวลงยันตีนึงตีนยันหัวปวดประสาบ้านเราอย่างนี้นะขออภัยให้จะหยาบหน่อยจนเห็นตับไตใส่ผงอาหารใหม่อาหารเก่าเหมือนดูไถ่ถุงยาวๆมีอาหารอยู่ภายในแก้ไถ่ออกมาก็จะเห็นทีนี้ถ้าขณะนี้ยังไม่พอก็กระเทิบมาอีกดูธาตุเรียกว่าธาตุมนสิการธาตุมนสิการว่ามันเป็นอย่างไรที่สุดทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกปุณณจะปรังภิกขเวข้ออื่นก็มีอีกที่นาแห่งกายนี้แหละเป็นที่ตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติโดยความเป็นธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ในกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมคนฆ่าโคลูกมือคนฆ่าโคคนฆ่าวัวฆ่าควายกับลูกมือคนฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าแล้วก็แบ่งออกมาเป็นส่วนๆว่าภาษาบาลเฮาว่าปั่นกันออกมาเป็นพูดพูดนี่กองนึงนี่กองของดินนี่กองของน้ำนี่กองของไฟนี่กองของลมแล้วก็จะเห็นกายในกายนั่งอยู่หนทางสี่แยกแบ่งออกมาแล้วก็ดูดูร่างกายนี่เป็นส่วนในที่สุดก็จะเหมือนกันเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมอยู่ในกายนี่เห็นกายในกายภายในภายนอกเห็นกายในกายทั้งภายนอกภายในถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่พอยังไม่เห็นเอาละห้าอันแรกก็ยังไม่ไหวสติปัญญามันตื่นมันเคลิ้นมันกิเลสนะปัญญายามเหลือเกินเราเนี่ยมันไม่เซนสทีฟทางสติปัญญามันไม่รวดเร็วมันช้ามันซึมก็เทิบมาอีกอันที่หกหยาบสุดนวสีวธิกาบัพพะไปดูของจริงเลยซากศพเลยเดี๋ยวก่อนพิสงหลายข้ออื่นยังมีอีกพระพุทธเจ้ากำลังมาปุณณะจะพลังพิกเวยังมีอีกถ้าว่าอย่างนี้ให้เราดูเห็นสรีระที่เขาทิ้งไว้ในป่าต้องไปดูของจริงตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างสามวันขึ้นพองขึ้นเออสีเขียวหน้าเกลียดมีน้ำเหลืองไหลออกมาเธอย่อมน้องเข้ามาสู่กายนี้แหละว่าถึงร่างกายอันนี้เล่าก็มีอย่างนี้เป็นธรรมดากายเราก็มีอย่างนี้โสอิเมวะกายังอุปสังหรติอายัมปิโขมหิอายัมปิโขกายโยเอวังธรรมโมเอวังภาวีเอวังอนัตติโตอิติอัจตังวาไทยทางว่ากายเยกายนุปัสสีว่าเหมือนกันเราก็จะเป็นอย่างนี้ล่วงความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้พิจารณาเห็นกายในกายทีนี้ก็ซอยลงมาข้ออื่นยังมีอีกนวะสีวะธิกาเนี่ยดูซากศพ9ลักษณะก็ไปดูตั้งแต่ตายใหม่ๆ1วัน2วันในป่าช้าที่นี่ไปดูซากศพที่ฝูงกาอีแรงจิกกินนกตะกุมจิกกินบ้างฝูงแรงอันนี้ก็ดูต่อไปจนถึงนู่นละเขินอืดเหลือแต่โครงกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดดูบ้างมีเส้นเอ็นผูกรัดดูบ้างก็ดูไปในลักษณะที่เขาทิ้งในป่าช้ามีร่างกายเหลือแต่เพียงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ก็ยังเปื้อนเลือดลึกลงไปจนเห็นไม่มีเลือดไม่มีเนื้อแต่ก็ยังมีเส้นเอ็นลึกลงไปอีกไม่มีเส้นไม่มีเอ็นแล้วเป็นแต่กระดูกปราศจากเส้นเอ็นเลี่ยรายไปทุกทิศน้อยทิศใหญ่กระดูกมือไปทางกระดูกเท้าไปทางหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางฟันไปทางจนจำไม่ได้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครกระโหลกศีรษะไปทางนึงอย่างนี้ดูลักษณะซากศพลักษณะตั้งแต่ตายใหม่ๆจนกระดูกกระจัดกระจายจนขาวโพลนจนเปื่อยจนเน่าผุเป็นดินอันนี้สุดหยาบดูกายในกายสุดหยาบสำหรับผู้ที่มีปัญญามันเชื่องช้าเพราะเหตุนั้นอย่าได้มาเถียงกันเลยว่าสำนักนี้เอาอานาปานสติเป็นสมถะสำนักนั้นเอาไว้เอานิ่งสร้างจังหวะยกมือเข้ายกมือออกนับนิ้วมืออย่างนี้ล้วนได้ดูกายในกายคนละลักษณะแต่จะไปสู่อันเดียวกันเหมือนเข้าสู่กรุงเทพคนละทิศละทางจากภาคใต้จากภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกแต่จะไปถึงกรุงเทพแห่งเดียวกันเป้าหมายเดียวกันก็ต้องพบ แต่ทางมามันคนละทางกันเลิกเถียงกันท่ายมันเหมาะสมอันไหนก็จงเอาอันนั้นแต่อย่าทิ้งหลักอันนี้นี่คือกายานุปัสสนาพิจารณาเห็นกายในกายวันนี้แค่นี้กันก่อนนะพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่ฮะวันนี้เรา มาพูดกันต่อในเรื่องสติปัฏฐานได้พูดกันมาทุกแง่ทุกมุมในเรื่องดูกายานุปัสสนาทบทวนนิดหนึ่งว่าเราได้พูดในเรื่องการกำหนดรูปกายในกายจนเห็นชัดว่าธรรมชาติที่มีอยู่ในกายนี้ในกายของเราก็ดีในกายของคนอื่นก็ดีทั้งของเราทั้งของคนอื่นที่ว่ากายในกายภายในกายในกายภายนอกเราได้พูดกันมาแล้วในลักษณะต่างๆตั้งแต่ละเอียดจนขึ้นมาหยาบที่สุดตั้งแต่ดูลมหายใจซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าสามารถควบคุมลมหายใจให้ละเอียดจนกายลำเงับเย็นกายเย็นจิตจนเกิดเป็นฌานเกิดเป็นปีติเกิดเป็นความสุขกายมันมาเป็นสุขเวทนาแล้วก็ก้าวมาดูเวทนาต่อไปที่มันละเอียดเกิน เราก็เลยถอยขึ้นมาดูหยาบๆอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนรู้อยู่ทุกเมื่อรู้ชัดว่าเรายืนเราเดินเรานั่ง